إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برمب تبارك وتعالى في سنو درس توحيد في سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي تامبالي وننا دي نيوك نيون تي جام بي بودو جي تي بير باميلم لانغا خمين تيني ني موكو في خار تمو بوكو تي لنيو تودي فتنة وباميل té muy laaj bi nga xamni ñaari malaaka dinañ ko dikkal diko ko laaj. Ñu gisoon né bu boba nit ñi dañuy nekk ay xaj, benn bi mooy aji gëm ji borom ngëm gu wér gi, borom ngëm gi nga xamanteni ni amul woon sikki sàkka, amul dengi, amut nafiq, waye ngëm gu wër la, waye tamit ngëm go xamni dafa teggu ci xam xam bu wër ma ngok. Buñ ko laajé kuy sa borom mu tontu, buñ ko laajé kuy sa yonantu mu tontu, buñ ko laajé luy sa diina mu tontu. Te bu ci nekk nak ci tontu yoyu, nekk tontu bo xamni bu wër peng la. Wirayam source lolé delu way ba di alquran mangok, bu ko defé mu dal dikoy dikkel ci ay xéetu xéewal yo xamanteni ni ñinga bawo ci aljanna, koku moy aji gëm ci. Bu ko defé mu dal di dikk nak ci benen xaj bi, mune wa amal murtab الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين وإن كان يدعي الإسلام إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج. فإذا قالوا له من ربك يقول لا أدري، وإذا قالوا ما دينك يقول لا أدري، وإذا قيل من نبيك يقول لا أدري، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مديك نك تي بنن خاج بي موني سو فكنتني نك كيغا خامني موي كي نيك تي دينغي المرتاب كي نيك تي سيكي ساك غا خامني موم pas pasam ci islam du pas pas bu wer, pas pasam ci yalla du pas pas bu wer, pas pasam ci yonante bi du pas pas bu wer, ngeumam ci yalla du ngeum gu wer, ngeumu fala fala la rek waw, ngeum la bo xamni amut certitude. Ngeumam ci yonante bi alayhi salatu wa salam kazalika nekut lu wer, ngeumam ci islam tamit nekut tu wer mangok. Dafa nek ko xamni ci sikki sakka la nek, ci dengi la nek mangok. Mune kon koke moy ki nga xamni dafa dundu ci dengi ak sikki sakka mangok, donte mi ngi ci bir islam nak, waye islam bobé muy wote wo amu ci yaqeen, amu ci certitude, ndax jemut jang, jemut gessu pour ma da atteindre niveau bi nga xamni moy niveau certitude te moy niveau yaqeen. ma ngoog sikki sàkka yi mi ngi fees dell ci bopp bi, dengi-dengi gaa ngi fees dell ci bopp bi, ma ngoog. Mu ne kooku mooy ka nga xam ni donte day woote woo islaam, waaye nag ma ngaak ay sikki sàkk ak ay dengi-dengi ci diiney borom bi tabaraka wa taala, mi ngi ci bari ay sikki sàkk ak ay dengi-dengi. Mu ne comme ku mel ni nafiq bi. Mu ne kookee nga xam ni dafa nekk ci lu leerut. Gis nga, ay tontoom du leer, ay tontoom du wér. Ma ngoog. Suñ ko laajee kan mooy sa borom, mu ne xaw ma. Ndax fii ci àdduna donte mënoon na cee jaar ci làmmiñam buñ ko laajee kan mooy sa borom, mu ne yàlla. Waaye nag dengi-dengi ak sikki-sàkk, maanaam dut yi nga xam ni mi ngi nekkoon ci xolam envers yàlla. Parce que ñeen ñi da ngay dégg ñu ne ah, ñi daal nee nañ yàlla am na, ñi nañ yàlla am yàlla amul. Xaaral daal ma jaamu yàlla, bu fekkee am na ah ma tombe ci, bu fekkee amul tamit aw ma ci lu may perte. Gis nga, ñeen ñi noonu lañ jàppee diine islaam. Ñeen ñi dañ naan bon diine islaam de dama cee juddu rek, bon donc je vais faire avec hein, parce que xam nga rek parents yi moom. Gis nga, ñeen ñi loolu lañ jàppee islaam. Ma ngoog, seen appartenance ci islaam du certitude. Waliyazu billah. Fan yi gaay ñi ngi may won benn vidéo boo xam ni benn waay moo cee wax. Ma ngoog. Almuhim, boo ko dégloo ba pare da nga naan kii, ndax la mu ne ci islaam la juddu dëgg la wala du dëgg. Mais ala kulli xaal, génnuwaay bi mënta génn ci ñaari mbir. Benn bi muy xeetu propagande pour xëcc jullit ñi nga xam ne ñi ngi ci dengi-dengi, ñu xëcc leen, attiré leen, aspiré leen. Beneen bi mooy peut être mën na am li muy wax dëgg la, ca lam ne ci islaam la nekkoon, ndax dane daa nekkoon ci islaam. Waaye yamu ca sax mu ne moom imaam la. Waaw, nee na seen famille ñoom ay imaam lañ, ci lime liñe imaam la judd, ca la bokk. Waaye gannaaw ba mu settantalee ci la bàyyi l'islaam dem topp beneen diina. Ma ngoog, diiney christianisme. Ma ngoog, ndax gis na ne li mu jàng ci alquran yépp nee na moog bàyyam jàng na alquran kaamil bi yépp ba wàccee ko, nee na bay jàng tafsir nee na. Waaye ànd ak loolu yépp nee na mi ngi doon def ay recherches di poser waaye question. Li ko jaaxaloon mooy lan? Mooy moom gisul ne alquran indil na ko ak mucc. Alquran daal la fa nekk mooy ki nga xamante ni nii jëf na keroog yowmal qiyaamati, sunu borom day teg balance balance jëf yi. Kon moom alquran garanti lu ko ak texe. Nee na ba mu gëssoo ci alquran ak yeneen mbir, ci la gis ne texe ndekete Jésus Christ daal moom moo ko ko assurel. Ndax Jésus Christ mooy ki nga xam ni sacrifié na boppam ngir lan? Ngir péché wu doomu aadama yi. Ma ngoog. La adri, xawma ba xam lam wax, ca ne ci diine islaam la nekkoon dëgg la wala déet. Xam ngeen ne jamono ji moom daa doy waar, ba def vidéo moom daa yomb. Ha, ku nekk gi def vidéo di wax lu la neex. Mais almuhim, li ngi ciy tiire mooy lan? Ay doute, ay incertitude, ay sikki-sàkk, ay dengi-dengi. Moo tax il faut tamit ñu jàng suñ diine mais aussi ñu bàyyi xel xale yi. Parce que ñu ngi jëndal xale yi ay tablette, ay téléphone, ay ordinateur, te loolu à travers yooyu mën nañ jot ci façon vidéo bu nekk. Léegi bu fekkee yow parent bi yow ci sa bopp sa diine leerul ci sa bopp, nan lay leeree ci keneen? Donc sûrement peut être mën na nekk propagande boo xam ni gaa ñi xam nañ ne doomu julli ñi tey koo ci gis mi ngi ak téléphone. Donc nañ def montage vidéo yooyu jël ay nit di leen waxloo. Gis nga, ma ngoog, tegal leen benn scénario, bu ko defee pour même buñ amé ben nit sax ba même buñ amé ben goné baxna ndax li tax lolu moy fan yele passé ay wér ci ginnaw amna mbokk mu ma approché won don ma garal kenn ci ay mbokam yenn wax yum don wax yoyu sorewul won ak yi waw ndax koku lam don wax moy mom dal doomu julit la waye mom dal xol na dal ci alcorane gis na ni dal isa dal moko gënal yonnati bi alayhi salatu wassalam waw metatu isa mangok moko gënal metatu yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga mangok donc il faut faire très très très attention waw moytu nak famu commencé xam nga moy lan moy nga comprendre moy nga jang moy nga xam sa dina waw fofu la moytu tambalé mangok parce que yi ay pensées la ay khalat la xam nga khalat mom mono tejj buntu wala nga défar grillage wala nga défar bâtiment bo xamni khalat du ci jaar khalat grillage ak bâtiment mënu ko téé waw xam xam rek bu lèr moko mëna repousser kon faawu jang lolou jara baye xel kon julit ñi nañu gor gorlu bu baax ci jang seen diina xam seen diina xamin wu wer xamin wu leer mako mu ne kon waajangi nonu suñ ko laaje lolé lay wax la adri khawma ha khawma dama daan deg nit ñi di wax rek mu wax bu boba lu ko malaakai di wax la darayta wala talayta ñu ko yow jangulo xamulo gis nga kon koku lu ko yobbu fofu ci dengi dengi gi lan mako yobbu ci sikki sakka gi ñaata julit ngay dajel lu bo ma sax ñu bari seen biir kër dang fa fekk kenn ko xamni da ngay deg mu na la no man duma julli parce que bon nangam gis na ay julli kat yo xamni dañuy julli ba paré mais nangam ak nangam gis nga yoyep ay doute la yoyep ay sikki sakka la gis nga bangok sheytane mom moy indi lolu su xamé ni ki sori na lumière xam xam wala amu ci lu beuri dina fexé djégé ko mu installer doute ci bir xolam ay sikki sakka ay dengi dengi ci bir xol mangok bu ko défé nit kaangi ci mais da melni neeku ci mangok yaangi ci mais mi ngi melni neeku ci alors que dina islam nak du nonu donc faaw lumière xam xam mo meuna ñew dissiper lolu far mbir yoyu mangok daqlen dindi ténèbres yi mangok dindi lendeum yi nga xamni sheytane mi ngi koy gal ci bir xol yi ci ay xéetu sikki sakka yu démé non waaw motax nak faawum jang mom bokku na ci obligation yi gëna war waaw yag na len wax sunu borom bu mu yëkëti adam da ko yëkëti ci xam xam ci kanamu malaaka yi waye islam ca fajaram dañ ko tabax ci jang iqra li ñi ka wacc moy lool jangal mango kon loolu jara baye xel la kon waajangi nonu ñu nako yow jangulo xamulo loolu motax borom xam xam ñu ne kon ndekete masale yi ñuy laaj nit ci bir ba melam ay masala la yo xamni da ko wara jang njangin wo xamni day teggu ci ay firnde yu wer ay firnde yu wor mangok ndekete ki nga xamni jangul won nek di topando nit ñi rek li nit ñi wax mu wax ko ndekete topando bobu du ko jeriñ ci bir ba melam waaw ndax waajangi ni ñu laaj ko mu ne dama daan deg nit ñi di wax ma cey top te taxut mu jeriño lolu taxut lolu amal ko jeri mangok fal la mujjé la darayta wala talayta ndekete yow jangulo yow xamulo kon ndekete kon dang ko wara jang xam sa borom dang ko wara jang xam sa diina dang ko wara jang xam yonnati bi alayhi salatu wassalam dang ko wara jang mangok mu ko defé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.